Piaskowniców. Znaczy ja Piaskownica jeszcze tak i Trzepak tak, natomiast już gdzieś tam... Komóreczka też. Komóreczka też już weszła, także... Marcin, tak, mówiłeś o tym, że to nie tylko twoje kompozycje, ale także Adama Szlewińskiego obecnego w studiu. 20 Pickles, to są ogórki? Tak, 20 ogórków. Ale czemu 20? Wiesz co, jakoś tak przyszło mi to do głowy, tak. Nie wiem dlaczego 20. W każdym razie jest to utwór poświęcony ogórkom kartuskim, które są pyszne. Takie słoiku. Można no powiedzieć. Ja też jestem fanem ogórków, zdecydowanie. Mieliśmy premierowe wykonanie mojego utworu, który napisałem całkiem niedawno. To jest taki troszeczkę gospelowy utwór, który poświęciliśmy Ptaszynowi właśnie niedawno zmarłemu, który też nie miał tytułu. Nadałem tytuł JPW, czyli Jan Ptaszyn Wróblewski. I tak się będzie nazywał ten utwór. JPW. Czasami jest tak, że ten tytuł przychodzi po prostu no, w tym momencie, w danej chwili. Tak jak pomysł na utwór. To tak działa. Tak. Tak jak Henryk Miśkiewicz ujaśnił mi, że kakaruka, to po prostu tak postanowił Andrzej Trzaskowski zaprezentować, o co mu chodzi w tym utworze. Jak to ma brzmieć? Jaką ma mieć dynamikę? Jaki wyraz? I to właśnie było kakaruka. I macie tak to zagrać i już poszło, jest tytuł. Kajetan, ty w tym zespole pełnisz rolę basisty na tym swoim Hammondzie. Fantastycznie. No tak, tak. Taka nasza dola organistów. Właśnie, gracie bez gitarzysty basowego, za to ze znakomitym Hammondzistą. Ile ty już płyt nagrałeś w swojej bogatej dyskografii? Jeśli dobrze liczę, to 15 albo 16. Już? Już. A jesteś właściwie, no tak na początku drogi, ile to masz lat? 34, czwarty, 34. No właśnie. To stary chłop. Stary chłop, no już, tak? Nie, to już. 34, piękny wiek. Pamiętam jeden z takich momentów, kiedy mogłem podziwiać w akcji Joey DeFrancesco, kiedy był na Bielskiej Zadymce Jazzowej. I to, co on wykonywał na Hammondzie, to jest naprawdę... Żadne słowa tego nie oddadzą, kto tego nie słyszał. No, to był niewiarygodny człowiek, absolutnie, Joey. Jeden z twoich mistrzów? To będzie bardzo niepoprawne politycznie, jak powiem, że nie do końca, to znaczy absolutnie cenię, jestem wielkim fanem warsztatu i tak dalej, natomiast muzycznie, merytorycznie to chyba troszkę gdzieś indziej szukam. Typu Larry Goldings, Sam Jachel, Larry Young, jego słynna płyta Unity, Brian Charette, jest kilku innych. Poznali państwo nazwiska tych hammondzistów, których ceni Kajetan Galas? Warto poszukać ich muzyki. O i tak, tak. Panowie, koncerty. Marcin, mówiliście o tym, że graliście niedawno koncert poświęcony, który się stał koncertem poświęconym pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tych koncertów pewnie trochę będzie, ale zanim o koncertach, to jeszcze chwila o Jaronie Gerszowskim, który jest gościem specjalnym na tej płycie. Jaron Gerszowski to jest wybitny muzyk amerykański. Adam się z nim przyjaźni i akurat jak trwała nasza sesja nagraniowa, to Adam przedstawił mu to, nad czym pracujemy i jemu się to bardzo spodobało i postanowił wykorzystać chwilę przerwy w jakiejś trasie koncertowej. Wparował do studia i z dużą gracją dograł wspaniałe sola. Także to jest jedyna partia, która jest dograna na płycie. Reszta jest wszystko grane live. No. Koncerty najbliższe? Na wczesną jesień planujemy taką trasę promującą jeszcze tą płytę, ale to jeszcze szczegóły. Przyjdzie na to czas. Tak. Bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas. Dla słuchaczy Trójki, dla słuchaczy audycji Mało Obiektywnie, za tę piękną płytę, doskonale wydaną, Adam, w twoim AC Records. Pamiętam nasze spotkania wielokrotne, kiedy mówiłeś o tym, że firma się rozwija, no i jak widać... Wiesz, że to jest 30. wydawnictwo. 30. już. Od tego czasu, przez 6 lat. Teraz będę wydawał muzykę Jana Sebastiana Bacha. A, stąd ten Bach, tak? Bo tu jest też to był taki troszeczkę pierwszy, jego muzyki jakby, na płycie. Pierwsza zajawka, okazuje się płyta Jan Sebastian Bach, Music of the Heavens. Nasze aranżacje muzyki Bacha. Nie jazz, nie klasyka, nie pop. Zupełnie. Ale wasze, to znaczy w waszym trio? Głównie moje, bez Kajetana. Będzie tam John Medeski, taki chłopak z Nowego Jorku, mało znany. Będzie też Jaron Gerszowski i będzie parę innych. Alicja Śmietana, córka Jarka, grająca na skrzypcach. Piękna muzyka, naprawdę. To jak tylko się ukaże, to czekam na przesyłkę, żebyśmy się wspólnie pocieszyli tymi dźwiękami na antenie Trójki. Będziesz pierwszy, który to dostanie. Marcin, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć tak, że mam nadzieję właśnie, że ta płyta Organic Generation, którą prezentujesz na antenie, dotrze właśnie chociaż w jakiejś formie do tego pokolenia młodszego, aczkolwiek dla wszystkich jest ta muzyka, ale że specjalnie dla tego młodszego pokolenia, może komuś się coś spodoba. No i chciałem podziękować tutaj kolegom, którzy tak cudownie zagrali tą moją muzykę, zrozumieli i naprawdę no, słychać, że na tej płycie, słychać, że to była sesja polegająca na takiej analogowej rozmowie muzycznej, naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Cała przyjemność po naszej stronie. Co powiedział Kajetan Galas, Adam Czerwiński i Marcin Wądołowski. Dziękujemy pięknie. Dzięki, dziękuję panowie za to spotkanie, za rozmowę i za muzykę. To wspomnijmy ten Nowy Jork, Memories from New York, na zakończenie naszego spotkania. Thank you.

One for my baby and one more for the road. Tę piosenkę napisali Harold Arlen i Johnny Mercer do musicalu The Sky's the Limit, 1943 rok. Pierwszym jej wykonawcą był Fred Astaire, a przed chwilą w trójce Jamie Callum i Toots Thielemans wykonali ten klasyk właśnie. To też jeden z tych artystów, których Państwo doskonale kojarzą z anteny programu trzeciego, właściwie obu, Jamie'ego Callama i Tootsa Thielemansa również. Dziś w audycji mało obiektywnie różne muzyczne światy, w nich się poruszamy i mam nieodparte wrażenie, że dawno wspólnie nie słuchaliśmy tego głosu. I love you. Stevie Wonder, dwukrotnie From the Bottom of My Heart i Isn't She Lovely. Czy trzeba specjalnego pretekstu, aby sięgnąć po jego nagrania w trójce? Nie wydaje mi się. Za 25 minut godzina druga. Pamiętają Państwo nasze niedawne spotkanie z artystą, który ukrywa się pod pseudonimem Strange Pop? To Michał Dziadosz. Rozmawialiśmy wtedy o jego najnowszej płycie Urban Legends, ale dostałem też w prezencie album zatytułowany 1979-1982, czyli przed nami kolejna już dziś zmiana nastroju. Thank you. Strange Pop, czyli Michał Dziadosz i także jego znakomici przyjaciele z różnych zespołów polskich, to w utworze tym właśnie Lost Years Working Hour, 13 minut muzyki z zespołu Millennium, Ryszard Kramarski jako gość tej płyty Michała Dziadosza. 1979-1982, taki jest tytuł tego albumu. I tym razem bez zmiany nastroju. Porcupine Tree. Thank you. Tak się kończy to nagranie. Stop Swimming, zespół Porcupine Tree. W większej dawce po 19 w najbliższą niedzielę, bo to będzie przypomnienie naszego koncertu trójkowego z 2001 roku. Pamiętnego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, który 3 lata później ukazał się na płycie zatytułowanej Warszawa. Kiedy Steve Wilson i jego zespół w naszym studiu zagrali znakomity koncert. No pamiętam doskonale, że artysta wtedy na bosaka na naszej scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej się pojawił. No a teraz ta muzyka w solidnej dawce 50 kilku minut na antenie trójki w niedzielę po 19 Porcupine Tree koncertowo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 2001 roku. Czas się żegnać. Te 2 godziny w audycji Mało Obiektywnie jak zwykle mijają bardzo szybko. Zatem dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Mariusz Owczarek i Porcupine Tree raz jeszcze. Has the chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock and says, follow me down to the valley below. Bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted fog. But in the deafness of my world, the silence broke. Bleeding from out of your soul.